ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور นั่นคือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีแก่ปวงบ่าวของพระองค์ซึ่งพวกเขาได้ศรัทธาและปฏิบัติความดีต่างๆจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดเพื่อการนี้เว้นแต่เพื่อความรักใคร่ในเครือญาติและผู้ใดกระทำความดีเราจะเพิ่มพูนความดีในนั้นให้แก่เขาแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงรู้คุณ أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور หรือว่าพวกเขากล่าวว่าเขามุฮัมมัดได้อุปโลกความเท็จให้แก่อัลเลาะห์ดังนั้นหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์พระองค์จะทรงประทับตราบนหัวใจเจ้าก็ได้แล้วอัลเลาะห์นั้นทรงขจัดความเท็จให้หมดไปและทรงยืนยันความจริงด้วยคำกล่าวของพระองค์อัลกุรอานแท้จริงพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในส่วงอก وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون และพระองค์คือผู้ทรงรับการขออภัยโทษจากปวงบ่าวของพระองค์และทรงอภัยจากความผิดทั้งหลายพระองค์ทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد และพระองค์ทรงตอบรับการวิงวอนของบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและพระองค์จะทรงเพิ่มพูนจากความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเขาและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างสาหัส ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير และหากอัลเลาะห์ทรงประทานปัจจัยยังชีพอย่างกว้างขวางแก่ปวงบ่าวของพระองค์แน่นอนพวกเขาจะก่อความเสียหายขึ้นในแผ่นดินแต่พระองค์จะทรงประทานให้ตามปริมาณที่พระองค์ทรงประสงค์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเห็นปวงบ่าวของพระองค์เสมอ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد และพระองค์คือผู้ทรงหลั่งน้ำฝนลงมาหลังจากที่พวกเขาหมดหวังกันแล้วและพระองค์ทรงแผ่กระจายพระเมตตาของพระองค์ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแผ่กระจายไปทั่วในระหว่างทั้งสองนั้น อันได้แก่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายและพระองค์เป็นผู้ทรงอานุภาพที่จะรวบรวมพวกเขาเมื่อพระองค์ทรงประสงค์วะมาอศอบะกุมมินมุซีบะตินฟะบิมากะซะบัตอัยดีกุมวะยะอฟูอันกะซีรและเคราะห์กรรมอันใดที่ประสบแก่พวกเจ้าก็เนื่องด้วยน้ำมือของพวกเจ้าที่ได้ขวนขวายเอาไว้และพระองค์ทรงอภัยความผิดให้มากต่อมากแล้ว وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير และพวกเจ้าไม่สามารถจะหนีรอดไปได้ในแผ่นดินนี้และอื่นจากอัลเลาะห์แล้วสำหรับพวกเจ้านั้นจะไม่มีผู้คุ้มครองและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆเลย ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام และส่วนหนึ่งจากสัญญาณต่างๆของพระองค์คือมีบรรดานาวาเดินราบเรียบอยู่ในท้องทะเลดังภูเขา อิยะชะยุสกินิซรีฮะฟะยัดลัลนะรวาคิดะอะลาฎอฮริอินนะฟีซาลิกะละอายาตินลิกุลลิซับบารินชะกูร ถ้าพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้ลมหยุดนิ่งแล้วมันจะหยุดนิ่งอยู่ในท้องทะเลนั้นถ้าจริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้อดทนผู้ขอบคุณทุกคน เอายูบิกฮุนนบิมาคัสบูวะยะฟูอันกะซีร หรือพระองค์จะทรงทำให้มันนาวาเหล่านั้นอับปางลงก็ได้เนื่องด้วยความชั่วที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้และพระองค์ทรงอภัยความผิดให้มากต่อมากแล้ว وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ และเพื่อให้บรรดาผู้โต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาณทั้งหลายของเราจะได้รู้ว่าสำหรับพวกเขานั้นจะไม่มีทางหนีรอดไปได ้ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاوَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ และสิ่งใดที่พวกเจ้าได้รับนั้นมันเป็นเพียงการสนุกสนานเพลิดเพลินแห่งชีวิตของความเป็นอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่มีอยู่ณที่อัลลอฮ์นั้นดีกว่าและจีรังกว่าสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขามอบหมายแด่พระผู้อภิบาลของพวกเขาวัลล ดีนยัจตนิบูนกบาอิรัลอิธมวัลฟาวาฮิชวะอิซามากฎิบูฮุมยัฆฟิรูน และบรรดาผู้ที่หลีกเลี่ยงการทำบาปใหญ่และการทำลามกและเมื่อพวกเขาโกรธพวกเขาก็อภัยให้ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ และบรรดาผู้ตอบรับต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาและปฏิบัติละหมาดและกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือกันระหว่างพวกเขาและเขาบริจาคสิ่งที่เราได้ให้มันเป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเขา وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ และบรรดาผู้ที่เมื่อมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาก็แก้แค้นตอบแทน وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ และการตอบแทนความชั่วก็คือความชั่วเยี่ยงมันแต่ผู้ใดอภัยและไกล่เกลี่ยคืนดีกันรางวัลตอบแทนเขาอยู่ที่อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้อธรรม وَلَمَنْ تَصَرَّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل แต่ถ้าบุญใดแก้แค้นตอบแทนหลังจากได้รับความอาธรรมชนเหล่านั้นจะไม่มีทางตำหนิพวกเขาได้เลย อินนามัสซะบีลุอะลัลลซีนยัซลิมูนันนาสวะยับฆูนฟิลอัรฎิบฆอยริลฮักกออูลาอิกะละฮุมอะซาบุนอะลีม ส่วนที่จะเกิดโทษนั้นได้แก่บรรดาผู้ที่อาธรรมต่อมนุษย์และก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นในแผ่นดินโดยปราศจากความเป็นธรรมชนเหล่านี้พวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวดและแน่นอนผู้ที่อดทนและให้อภัยแท้จริงนั้นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่นมั่นคง وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้เขาหลงทางสำหรับเขาจะไม่มีผู้คุ้มครองภายหลังจากพระองค์และเจ้าจะเห็นบรรดาผู้อธรรมเมื่อพวกเขามองเห็นการลงโทษพวกเขาจะกล่าวว่า มีทางใดบ้างไหมที่จะกลับไปยังโลกนี้อีก وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ และเจ้าจะเห็นพวกเขาถูกนำมาข้างหน้าไฟนรกพวกเขาจะก้มตัวลงอย่างน่าสังเวชมองดูอย่างหลบสายตาและบรรดาผู้ศรัทธาจะกล่าวว่าแท้จริงพวกที่ขาดทุนคือบรรดาผู้ที่ทำตัวของพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาให้เสียหายยับเยินในวันกิยามะห์พึงทราบเถิดว่าแท้จริงบรรดาผู้อธรรมนั้นจะอยู่ในการลงโทษอันถาวร وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้คุ้มครองให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขานอกจากอัลลอฮ์และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้เขาหลงทางเขาผู้นั้นจะไม่มีทางกลับไปสู่ทางนำได ้ จงตอบรับการเรียกร้องจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงซึ่งไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงไปจากอัลลอฮ์ได้และในวันนั้นสำหรับพวกเจ้าจะไม่มีที่พักพิงและพวกเจ้าก็จะไม่มีทางปฏิเสธด้วย وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَاوَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ แต่ถ้าพวกเขาผินหลังให้ไม่ยอมรับการเรียกร้องดังนั้นเราไม่ได้ส่งเจ้ามายังพวกเขาเพื่อเป็นผู้คุ้มครองหน้าที่ของเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากการเผยแพร่เท่านั้นและแท้จริงถ้าเราจะให้มนุษย์ลิ้มรสความเมตตาจากเราเขาก็ยินดีปรีดาต่อความเมตตานั้นและหากเคราะห์กรรมประสบแก่พวกเขาเนื่องจากมือของพวกเขาได้ประกอบเอาไว้แน่นอนมนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณเสมอ ลิลลาฮิมุลกุสสมาวาติวัลอัรฎ์ยะคลุกมายะชายะฮับลิมันยะชาอูอินาซันวะยะฮับลิมันยะชาอูดุกู อำนาจเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์จะทรงประทานลูกหญิงแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงประทานลูกชายแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค ์ หรือพระองค์ทรงประทานรวมให้แก่พวกเขาทั้งลูกชายและลูกหญิงและพระองค์ทรงทำให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เป็นหมันแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรู้ทรงอนุภาพ วะมาคานะลิบะชะริอันยุคัลลิมะฮุลลอฮุอิลลาวะฮยันเอามินวะรออิฮิญาบأو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم และไม่เป็นการบังควรแก่มนุษย์คนใดที่จะให้อัลลอฮ์ตรัสแก่เขาเว้นแต่โดยทางวะฮีคือการประทานองค์การหรือโดยทางเบื้องหลังม่านหรือโดยทางที่พระองค์ทรงทูตมาแล้วเขามะลักก็จะนำวะฮีมาตามที่พระองค์ทรงประสงค์โดยอนุมัติของพระองค์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงปรีชาญาณ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. และเช่นนั้นแหละเราได้องค์การอัลกุรอานแก่เจ้าตามบัญชาของเราเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอะไรคือคัมภีร์และอะไรคือการศรัทธาแต่ว่าเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นแสงสว่างเพื่อชี้แนะทางโดยนัยยะนั้นแก่ผู้ที่เราประสงค์จากวงบ่าวของเราและแท้จริงเจ้านั้นจะได้รับการชี้แนะสู่ทางเที่ยงตรงอย่างแน่นอน ซิรอฏิลลาฮิลละซีละฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎألا إلى الله تصير الأمور. คือทางของอัลลอฮ์ซึ่งสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พึงทราบเถิดว่ากิจการทั้งหลายย่อมกลับไปสู่อัลลอฮ์